Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 13 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Kompromisu brak, ale premier i górnicy rozstają się w dobrych nastrojach. Te rozmowy były dobre i w dobrej atmosferze. Umówiliśmy się na dalsze kontynuowanie rozmów. W Berlinie też bez porozumienia. Szczytu w Astanie w sprawie zakończenia konfliktu w Donbasie nie będzie. Ferie tuż, tuż, warto się przygotować do wyjazdu. Właściwe ogumienie, akumulator... Rozmowy przerwane, związkowcy wiozą do kopalń złe wieści. Nie udało się wypracować wspólnych rozwiązań rządu i górników w sprawie planowanych likwidacji czterech kopalń. Po 12 godzinach negocjacji w Katowicach strony rozstały się bez porozumienia. Szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz przekonywał, że górnicy podczas rozmów z premier Ewą Kopacz zgadzali się na wiele ustępstw. Strona związkowa poddawała propozycję bardzo głębokiej restrukturyzacji tych kopalń, które przeznaczone są do likwidacji. Te propozycje nie zostały przez stronę rządową przyjęte, a te z kolei, które przedstawiła strona rządowa, tak naprawdę nie dają żadnej gwarancji, że te kopalnie będą mogły funkcjonować więcej niż rok czy półtorej. Propozycja miała polegać na tym, że każda z czterech kopalń miałaby przedstawić swój plan restrukturyzacji. Jeżeli okazałby się on realny, to zostałaby ona włączona do spółki restrukturyzacji kopalni. Oferta jest nadal aktualna, zapewnia premier Kopacz. Rozstaliśmy się w atmosferze, że propozycja, którą złożyliśmy stronie związkowej, pozostaje nadal na stole. Ci, którzy będą chcieli z niej skorzystać, zapraszam do kolejnych rozmów. Pojawiła się jeszcze jedna propozycja. Firma należąca do jednego z najbogatszych Polaków twierdzi, że jest w stanie uratować przed likwidacją 3 z 4 kopalń. Więcej o tym w serwisie ekonomicznym Trójki o 7.30. Śmiertelne zatrucie czadem w Kętrzynie. Tlenek węgla zabił 60-letnią kobietę. Znaleziono ją martwą w wannie. Prawdopodobnie czad ulatniał się z nieszczelnego piecyka gazowego w łazience. Strażacy po raz kolejny przypominają o właściwym korzystaniu z urządzeń grzewczych oraz o regularnych kontrolach instalacji kominowych i wentylacyjnych. To miała być szansa na porozumienie w sprawie wschodniej Ukrainy, ale się nie udało. W najbliższych dniach nie dojdzie do zapowiadanego szczytu w Astanie, gdzie mieli się spotkać przywódcy Ukrainy, Rosji, Francji i Niemiec. Na razie w Berlinie w tej sprawie rozmawiali ministrowie spraw zagranicznych tych czterech państw. Różnice zdań wyraźnie pokazały, jak ciężko jest osiągnąć postęp na drodze do porozumienia politycznego, ale także na drodze do szczytu w Astanie. Przyznał po rozmowach szef niemieckiej dyplomacji Frank-Walter Steinmeier. Ministrowie nie wykluczyli, że w przyszłym tygodniu spotkają się po raz drugi, by szukać sposobów rozwiązania konfliktu. Papież Franciszek rozpoczyna swoją siódmą podróż zagraniczną, a drugą do Azji. Już jest w Sri Lance, potem odwiedzi Filipiny. Po powitaniu na lotnisku papież spotka się z miejscowym episkopatem, a potem odwiedzi nowego prezydenta. Pierwszy dzień w Sri Lance zakończy spotkanie międzyreligijne. Chrześcijanie stanowią 7% ludności tego kraju. Najwięcej jest tam buddystów, którzy ostatnio wykazują pewną agresywność. Jak zapowiedziano, papież mówić będzie tam z naciskiem o pojednaniu. Kraj ten ma za sobą 30-letnią wojnę domową, która zakończyła się dopiero 5 lat temu. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Była szefowa gabinetu byłego premiera Czech, obecnie jego żona, na ławie oskarżonych. W Pradze rozpoczął się długo oczekiwany proces Jany Nadziowej. Razem z nią przed sądem odpowiada trzech wyższych oficerów wojskowych służb specjalnych. Jana Nadziowa nie tylko kierowała gabinetem premiera Nečasa, była też jego kochanką. Akt oskarżenia zarzuca jej, że wydawała polecenia dwóm kolejnym szefom wojskowych służb specjalnych. Zadania polegały na śledzeniu małżonki premiera. Kiedy sprawa wyszła na jaw, w połowie czerwca 2013 roku, wraz z premierem Nečasem, upadł rząd. Pierwsza wypowiedź oskarżonej trwała blisko 3 godziny. Nie przyznała się do winy. Nadziowej i trzem oficerom za nadużycie stanowiska służbowego grozi kara więzienia do 5 lat. Jako świadek zeznawać też będzie były premier Peter Nečas. Znajdzie się w wyjątkowo niewygodnej sytuacji, ponieważ od pewnego czasu jest mężem oskarżonej. Z Pragi dla Polskiego Radia Paweł Szukała. Zimowe ferie za pasem. Kilka dni dzieli mieszkańców części województw od zimowego wypoczynku. Eksperci radzą, by już dziś zadbać o bezpieczeństwo swoje i najbliższych. Wszystko zaczyna się od podróży. Policja i Inspekcja Transportu Drogowego zaczną w najbliższym czasie w całej Polsce kontrolę autokarów. Pocieszający jest fakt, że zdecydowana większość z nich, wożących nasze pociechy, jest w dobrym stanie technicznym. Z roku na rok zatrzymujemy coraz mniej dowodów rejestracyjnych. Mówi Adam Bielakowski z ITD. Ważne jest też miejsce, w którym dzieci spędzą zimowe ferie. Organizator powinien zarejestrować swoje kolonie. Rejestracja bowiem wypoczynku w elektronicznej bazie gwarantuje rodzicowi, że jest przygotowana kadra. Wyjaśnia wyjaśnia mazowiecka kurator oświaty Katarzyna Góralska. Jeśli na ferie wybieramy się własnym samochodem, należy sprawdzić jego stan techniczny. Jako pierwsi rozpoczną ferie mieszkańcy m.in. Mazowsza i Dolnego Śląska, a ostatni mieszkańcy województw śląskiego, pomorskiego, podkarpackiego, łódzkiego oraz lubelskiego. Aleksander Przeniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Zdaje się, że będzie tiebreak. Dobrze mówię? Wszystko się okaże. Dajmy im jeszcze chwilę. Pierwszy set to był spacerek. To wiadomo na pewno. Agnieszka Radwańska gra w drugiej rundzie tenisowego turnieju w Sydney z Hiszpanką Muguruzą. Pierwszy set Polka wygrała 6-3, ale w drugim sprawy trochę się skomplikowały. Polka dała się przełamać. Muguruza zyskała przewagę. Na szczęście Radwańska odpłaciła tym samym i mecz się wyrównał. Zrobiło się 4-4, 5-5, 6-5 i 6-6. Czyli miałeś rację. Tiebreak. Jasnowidz. Antycypowałem. Od wczoraj cały świat zadaje sobie natomiast pytanie, o co chodzi? Złotą piłkę dla najlepszego piłkarza roku zdobył Cristiano Ronaldo. W finałowym głosowaniu pokonał Leo Messiego i Manuela Neuera. Zdobył ponad 37% głosów i w tym akurat nie ma nic dziwnego. Miał znakomity rok, w 60 meczach strzelił 61 goli, był królem strzelców Ligi Hiszpańskiej, Ligi Mistrzów, a także z Realem Madryt wygrał Ligę Mistrzów. Pytanie dotyczy tego, co autor miał na myśli odbierając nagrodę, a było tak. The winner is Cristiano Ronaldo. No i nie wiadomo. Tak właśnie. Co powiedział? No właśnie. No i wszyscy się zastanawiają, o co chodziło. Czy to miało być, że 3, że 3, że właśnie odebrał trzecią złotą piłkę, czy zupełnie coś innego. Nie wiadomo. Dla Ronaldo, no właśnie, to trzecia złota piłka. Może ktoś z Państwa potrafi zinterpretować ten śmiały gest piłkarza. No to troszeczkę tak liczyłem, nawet nieśmiało. Poprzednią, dodam, zdobył rok temu, a swoją pierwszą w 2008 roku, gdy był jeszcze piłkarzem Manchesteru United. Poza tym wybrano trenera roku, to Joachim Löw, najlepszą piłkarkę, Nadine Kessler z Wolfsburga, a nagrodę Ferenca Puszkasza za najpiękniejszy gol roku zgarnął James Rodriguez za cudowne trafienie w meczu Kolumbia-Urugwaj na Mistrzostwach Świata. Gol, miód, malina. W rajdzie Dakar ścigali się wczoraj tylko kierowcy quadów i motocykli. Pędzili przez boliwijską, największą na świecie pustynię solną i właśnie ta sól dała się mocno we znaki zawodnikom. Między innymi Jakubowi Piątkowi, który z powodu awarii elektryki w motocyklu musiał wycofać się z rywalizacji. Kuba Przygoński dojechał na 18 miejscu i w klasyfikacji generalnej przesunął się na 16 miejsce. Wśród kierowców quadów pozycję lidera stracił niestety Rafał Sonik. Dojechał na 6 pozycji i w klasyfikacji generalnej ma prawie 7 minut straty do Chiliczyka Casale. To się jeszcze w powojennej Polsce nie zdarzyło. Aż do wczoraj. Polak pokonał urzędującego szachowego mistrza świata. Na turnieju w Holandii Radosław Wojtaszek wygrał z Norwegiem Magnusem Carlsenem. Carlsen popełnił błąd w 28 posunięciu, a Polak bezwzględnie go wykorzystał. Trzeba tu dodać, tak jak my, że Wojtaszek jest mistrzem Polski. W listopadzie był szefem sztabu sekundantów Hindusa Wiswanathana Ananda, który walczył z Carlsenem o mistrzostwo świata, więc pod tekstów tego wczorajszego pojedynku było całkiem sporo. Prywatnie Wojtaszek podobno sympatyzuje z drużyną Poranka. No zdecydowanie, tak myślę. Gratulujemy oczywiście, bo to znakomite osiągnięcie. Jest tiebreak, dobrze mówię? 3-1 dla Hiszpanki. Dla Hiszpanki, ale będziemy śledzili i nawet jeśli coś niedobrze się wydarzy w drugim, no to mamy jeszcze set trzeci, prawda? Oczywiście. Michał Gąsiarowski. Co autor miał na myśli? Dziś tylko w południowej połowie kraju będzie pogodnie, a poza tym pochmurno i deszczowo. Wiatr południowo-zachodni umiarkowany, miejscami dość silny i porywisty, nad morzem do 80, a wysoko w górach do 90 km na godzinę. Ciśnienie wolno spada. W południe w Warszawie wyniesie 999 hektopaskali. Temperatura od 5 stopni powyżej zera w Suwałkach i Rzeszowie, 6 w Trójmieście, Elblągu i Bydgoszczy, 7 w Warszawie, Radomiu i Pile, 8 w Częstochowie, Sieradzu i Kołobrzegu, 9 w Świnoujściu, Bielsku Białej i Zielonej Górze, do 10 stopni w Krakowie i we Wrocławiu. 3-3 już. No to się szybko toczy. Toczy się szybko się. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W automagazynie witają Włodzimierz Jętarski i Anna Jaworska. Dzisiaj to ja mam pytanie do pani. Ruszyły wyprzedaże 2014. Chce pani kupić samochód. Na co pani zwróci uwagę? Styl, kolor są ważne, ale dla mnie bardzo ważna jest niezawodność. Nie chcę, żeby mój samochód utknął, kiedy jadę gdzieś z dziećmi. Kolor jest rzeczywiście kwestią gustu, natomiast najważniejsza jest niezawodność. Są samochody, które zajmują czołowe miejsca w rankingach bez awaryjności. Są bezpieczne i solidne. Taka jest Toyota.

gone, this is how it's gonna go. Well, the human race, we're gonna party out in this place and then move on. Tough luck, we'll kill you all and then make a clone. Yeah, we got spines, yeah, we have bones. This is how it's always gone, this is how it's gonna go. Our soft feelings are getting hurt. All we want you to do the work. Our asses gray inside these jeans. Well, we want just our water clean. This is how it's always been and this is how it's gonna be. So you just move on. No tutaj jednak zgodność, że Cristiano Ronaldo to był okrzyk w sprawie Leo Messiego. Jakieś takie wyrazy szacunku, czy coś w podobie? Ja, proszę pana, doskonale znam języki, to po portugalsku znaczy zapraszamy do trójki. A tak też mogło być i to się potwierdza. Panie, w sprawie okrzyku Ronaldo oczywiście odpowiadał na pytanie o swój ulubiony program radiowy. Zapraszamy do trójki, audycja poranna. Zapraszamy do trójki. 16 minut po 7. Zamiast celebry kilka niezbędnych czynności i jedzenie gotowe. Wiele osób korzysta ze zdobyczy nauki i pije specjalne koktajle, zwłaszcza gdy trzeba trzymać dietę czy wspierać organizm podczas treningów. Taki posiłek zawiera wszystko, czego potrzebujemy. Kalorie, witaminy czy minerały. Tyle tylko, że smaczny nie jest. Taki koktajl wraz z Arturem Greiberem, szefem kuchni w warszawskim hotelu Sheraton, przygotował nasz reporter. Co to za urządzenie? To jest mikser kuchenny. Odwiedziłem dzisiaj sklep dla sportowców. Zakupiłem kilka substytutów białkowych i przygotuję wspaniały, odżywczy koktajl. Skrzywił się pan na samą myśl. No, a pan by się nie skrzywił? Jak miałbym tylko to jeść, paskudztwo. To co teraz wsypujemy? Trochę glukozy, trochę białka. I? Znowu trochę cukrów, ale już bardziej skomplikowanych. Trochę tłuszczu. I całość miksujemy w przepyszne, całodzienne wyżywienie. I gotowe. Jakbym miał powiedzieć smacznego, to bym trochę przesadził. Tak to wygląda. Być może w przyszłości tego typu jedzenie będzie powszechne. Jeden z amerykańskich inżynierów już opracował taki właśnie koktajl, który zastępuje tradycyjne posiłki. Czy to przyszłość światowej kuchni? O tym jeszcze opowiemy w audycji porannej po 7.35, a nawet po 7.40. Kuba Witkowski o to zapyta. Wyobrażają państwo to sobie? Taki koktajl zamiast obiadu, zamiast śniadania. Tylko człowiek naciska, wylatuje i już. Gotowe. 18 minut po 7. Przypomnijmy, co powiedział pan Cristiano. The winner is Cristiano Ronaldo. No i właśnie, tu jest znak zapytania. 2, 2 i 7 trójek. Co autor miał na myśli? Co miał na myśli? W zasadzie jestem pewien, że piłkarz Ronaldo zażądał herbaty. No właśnie, mogło tak być. Za chwilę prasa. Wielkie ambicje. Nie Ty chcesz wyżej, wyżej, wyżej, wyżej, wyżej. Masz wielkie ambicje. Czysty i elokwentny. I myślę się nie obrazisz, że nie ma nic trudniejszego niż znaleźć kogoś takiego. Jak wyżej, wyżej, wyżej, wyżej. Masz wielkie ambicje. Nie strach, nie błąd, nie krzyk. Pracujesz bez Kult i piloci. Trójeczko, jakie wykoktajle dajecie? Nie ma to jak w schaboszczach, ziemniaczki i buraczki na ciepło. O, to dokładnie co pan mówi. To nie my, no to amerykańscy naukowcy, a właściwie jeden inżynier na razie takie rzeczy proponuje, ale wrócimy do tematu za chwil kilka. Próbujemy ustalić, co miał na myśli pan Cristiano. A teraz usłyszymy, co chce powiedzieć pan Cristian. Ale jak zgrabnie. Jestem w szoku, naprawdę. Ja też. Taki przegląd prasy do porannego śniadania, jakby mogło być też wieczorne, ale może niektórzy mają. Chleb w kryzysie stawia na wysoką jakość. Spożycie pieczywa w Polsce jest najniższe od ponad 20 lat. Szanse na ożywienie są niewielkie, pisze dziś w dziale Ekonomia i Rynek Rzeczpospolita. Ta sama Rzeczpospolita pisze o tym, że SUV-y królują, bo już po pierwszym dniu prestiżowej wystawy motoryzacyjnej w USA widać, że w najbliższym czasie możemy się spodziewać wysypu sportowych aut z podwyższonym podwoziem i napędem na cztery koła. A słyszałem niedawno w piątek koledzy z audycji motoryzacyjnej opowiadali, że Polska jest takim krajem, w którym sprzedało się najwięcej takich bardzo luksusowych samochodów z napędem na 6 kół. 7 dokładnie samochodów się sprzedało. Tiry? Nie. 6 kół, no to tiry. Nie. Dobrze. Zawsze jest, pamiętaj, jedno zapasowe. Nie. Wszystko dobrze jest. 6 na 6. Dobrze. I kupiliśmy aż 7, a kosztuje 4 miliony. Za dużo, panie Mozart, za dużo tych liczb, ja już nie nadążam. Teraz będzie już poważnie i momentami dramatycznie, przepraszam, ale taka jest rzeczywistość. Po pierwsze, zdaniem, właściwie z informacji Rzeczpospolitej wynika, że nasze służby bacznie przyglądają się cudzoziemcom z państw arabskich. Zadanie służb to analiza ryzyka pewnych zachowań w środowiskach, które są wytypowane jako potencjalnie niebezpieczne. Mówi były wiceszef UOP Piotr Niemczyk. Stan zagrożenia zamachem terrorystycznym w Polsce jest na podstawowym poziomie. Wynika z oficjalnych przekazów, jednak służby specjalne zwiększyły czujność. Na wyższych obrotach pracuje Centrum Antyterrorystyczne ABW, które na bieżąco analizuje zagrożenia i jest w stałym kontakcie między innymi z Francuzami i Brytyjczykami, pisze Rzeczpospolita. Londyn boi się powtórki z Paryża. To już Gazeta Wyborcza, ale jak koresponduje to z tym tekstem. Brytyjskie służby specjalne mają dostać więcej uprawnień. Na wyspach obowiązuje drugi wysoki stopień zagrożenia terrorystycznego. A po zamachach we Francji Budapeszt uderza w nacjonalistyczną nutę. Francja uspokojona, ale czujna. To nagłówki z działu Świat dziś w Gazecie Wyborczej na ten temat. Ale także Wyborcza pisze o trudnej sytuacji pielęgniarek. Gdy lekarze skutecznie walczą o swoje zarobki, pielęgniarki przegrywają i pieniądze, i prestiż zawodu, więc wyjeżdżają na zachód. Kto je zastąpi? Pyta Gazeta Wyborcza. Mamy jeden z najniższych wskaźników w liczbie pielęgniarek w Unii Europejskiej. Jest ich 5 na 1000 mieszkańców. Pielęgniarek ubywa w Polsce z wielu powodów. Najczęstszy to niska pensja. Początkująca pielęgniarka zarabia około 2000 zł brutto. Podczas gdy polskie pielęgniarki wypełniają lukę na zachodnim rynku pracy, w Polsce nikt nie zajmuje ich miejsca. Niemcy rekrutują pielęgniarki nie tylko z Polski, ale też Hiszpanii, Serbii, Tunezji czy Filipin. Zawarto nawet pilotażową umowę z Chinami. Dlaczego Polska nie podejmuje podobnych kroków? W przypadku pielęgniarek sprawa nie jest taka prosta. O ile Ukrainki chętnie podejmują się pracy jako opiekunki do dzieci lub starszych osób czy pomocy domowe, o tyle do pielęgniarstwa zniechęcają je skomplikowane procedury. Od wejścia do Unii Europejskiej program kształcenia naszych pielęgniarek różni się od programu na Ukrainie czy Białorusi. Inna jest liczba godzin kształcenia, inne przedmioty, dlatego kandydatka nie tylko musi dobrze znać język polski, ale też przejść roczny bezpłatny, to ważne, bezpłatny staż adaptacyjny. Nie wszystkie są w stanie sobie poradzić finansowo. Na Ukrainie byłam pielęgniarką, lubię swoją pracę. W Polsce udało mi się załatwić wszystkie formalności, chociaż nie było łatwo, ale poddałam się na etapie stażu. Rok pracy za darmo dla mnie to za długo, mówi jedna z takich kobiet. To dziś w Gazecie Wyborczej poważny problem z pielęgniarkami. Poczta, czas na rozwój przez cięcie etatów. W niektórych placówkach poczty pracę straci ponad 10% zatrudnionych, alarmuje dzisiaj dziennik Gazeta Prawna. Ten sam dziennik pisze o tym, że windykatorzy, którzy kupili złe hipoteki, przyjdą po nie. Firmy odzyskujące długi nabyły w ubiegłym roku zobowiązania wynikające z kredytów mieszkaniowych warte 2 miliardy złotych. To 3-krotnie więcej niż rok wcześniej, pisze dziennik. Banki zdecydowały się wystawić część ze swoich ponad 11 miliardów złotych przeterminowanych kredytów z utratą wartości, doceniając m.in. korzyści podatkowe, jakie niosą ze sobą tego typu transakcje. To dla nich, dla firm windykacyjnych, atrakcyjny towar. Dlaczego? Po pierwsze, taki dług jest zabezpieczony. Gdyby dłużnik uchylał się od spłat, to zawsze można przejąć kredytowaną nieruchomość. Drugi powód, no ogół regulowanie długów związanych z zakupem mieszkania jest jednym z ważniejszych priorytetów gospodarstw domowych, co oznacza, że przy zastosowaniu odpowiedniej strategii przez windykatora kupiony dług może dość szybko zacząć pracować. Długi kupione są za niższą cenę niż wartość, więc też nawet w przypadku, kiedy nieruchomość no, nie spełnia swojej wartości pierwszej, pierwotnej, może zostać upłynniona, ale tak naprawdę na długi, na zyski te firmy mogą liczyć najwcześniej za 7-10 lat, zwracają uwagę eksperci. I jeszcze jedna ważna uwaga. Banki wcale nie będą chętnie sprzedawały kredytów zaciągniętych na zakup domów, tych domów lub mieszkań, które łatwo sprzedać, bo to zawsze same mogą zrobić. Przejmując taką nieruchomość na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego, na sprzedaż idą kredyty zabezpieczone mało atrakcyjnymi nieruchomościami, zwraca uwagę dziennik Gazeta Prawna. No a na sam koniec, no, żeby chociaż trochę jakoś poprawić. W Słupsku jest ślubny efekt Biedronki. Informacja o kolejce nowożeńców, które chcą złożyć przysięgę małżeńską w Słupsku przed prezydentem tego miasta, Robertem Biedroniem, obiegła media w zeszłym tygodniu. W sobotę Biedroń udzielił pierwszego ślubu. Byłem zdenerwowany, szczęśliwy i wzruszony, ale jeszcze coś, czego się wstydzę. Byłem tak też trochę zazdrosny, mówił po uroczystości. Nazwisko Biedronia przyciąga do Słupska nowożeńców z innych miast. Terminy są już zajęte do maja, bo Urząd Stanu Cywilnego dla prezydenckich ślubów przeznacza tylko jedną sobotę w miesiącu. Już się mówi o tym, że Słupsk może zostać polskim Las Vegas z powodu popularności swojego prezydenta. To Krystian Hanke i poranna prasa. 2-2 i 7 trójek, posłuchajmy. Chciałbym powiedzieć, co powiedział Ronaldo przy wręczaniu nagrody. Powiedział tak: szanowni goście, jestem bardzo wzruszony przyznaną nagrodą. Chciałbym w tym miejscu bardzo podziękować mojej babci, która dzielnie odprowadzała mnie codziennie na treningi, dziadkowi, który nauczył mnie pierwszy raz, jak kopać piłkę, rodzicom, którzy tak dzielnie pilnowali mojego rozwoju, oraz oczywiście trenerowi. Taka nagroda oczywiście bardzo zobowiązuje i obiecuję, że w przyszłym roku znowuż będę starał się być jak najlepszym piłkarzem. Bardzo dziękuję, jeszcze raz powtarzam, jestem bardzo wzruszony. Do zobaczenia. Bardzo panu dziękujemy. Rzeczywiście pan to wychwycił, a w oryginale brzmi to tak. Zapraszamy do reklamy. Zima znów zaskoczyła kierowców. Nikt nie spodziewał się takich opadów cen w salonach Mitsubishi. Cena nowego Space Stara spadła aż do 36 990 zł, a dynamicznego Lancera aż do 52 990 zł. A obydwa są po prostu japońsko niezawodne, bo teraz wszystkie modele Mitsubishi mają 5-letnią gwarancję fabryczną. Przyjdź do salonu Mitsubishi na zimową wyprzedaż. Zmienił się VAT. To musisz wiedzieć. Od dziś z dziennikiem Gazetą Prawną, książki VAT po zmianach. Nowe terminy rozliczeń, kasa fiskalna dla nowych grup podatników, nowe zasady rozliczania usług. Książka VAT 2015, część pierwsza. Dziś z dziennikiem Gazetą Prawną. Jutro VAT, część druga. Drogie dzieci, co można łapać? Można motylki. Mhm. Można zasłówka. Brawo. Można sztukę. A jaką sztukę? Ostatnią. Złap ostatnią sztukę, zanim odjedzie. Wyprzedaż Forda Ka z rocznika 2014 ruszyła. Tylko teraz stylowy Ford Ka z klimatyzacją, radiem i lakierem metalizowanym w standardzie może być twój za 29 900 zł. Zapraszamy do salonów Forda. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest dokładnie 7:30. Tomasz Ławnicki. Górnicy grożą zaostrzeniem protestu. O 10:00 spotykają się przedstawiciele związków zawodowych, by zdecydować o dalszych akcjach. Nocą rozmowy z premier Ewą Kopacz zakończyły się bez efektów. O przyszłości górnictwa więcej za chwilę w serwisie ekonomicznym. Nawet 6 członków siatki terrorystycznej odpowiedzialnej za ostatnie ataki w Paryżu może nadal przebywać na wolności. Tak podejrzewa francuska policja, podaje agencja AP. Trwa poszukiwanie samochodu marki Mini Cooper, który jest zarejestrowany na wspólniczkę jednego z zamachowców. Pierwsi Ukraińcy otrzymali paszporty biometryczne. Przed biurami ustawiają się długie kolejki składających wnioski. Władze szacują, że w tym roku zostanie wydanych 2,5 miliona paszportów, dotąd wydawano rocznie 1,5 miliona. Ukraińcy liczą na to, że gdy Unia Europejska zniesie dla nich wizy, warunkiem podróży na zachód będzie właśnie posiadanie paszportu biometrycznego. Władze liczą, że nastąpi to już w maju, jednak Bruksela podchodzi do tego sceptycznie, ponieważ Kijów musi spełnić wiele innych warunków. Za paszport trzeba będzie zapłacić od 500 do 1000 hrywien, czyli od 100 do 200 zł, w zależności od tego, jak szybko ma być wydany. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Połowa stycznia to zazwyczaj był szczyt zachorowań na grypę, a tymczasem statystycznie mamy duży spadek tak zwanej zapadalności, informuje profesor Andrzej Zieliński z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH i tłumaczy, że to efekt niedawnej długiej serii wolnych dni. No nic tak dobrze nie działa na infekcje górnych dróg oddechowych, między innymi grypę, jak to, że nie chodzi się do zgromadzeń, prawda, czy w pracy, czy w szkole. Niestety, co się odwlecze, to nie uciecze i niewykluczone, że szczyt zachorowań jeszcze przed nami, bo pogoda sprzyja. Ale teraz nie o pogodzie, o ekonomii. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Dzień dobry. Rozmowy premier Ewy Kopacz z górniczymi związkowcami zakończone bez porozumienia. Górnicy nie zgodzili się na to, by każda z 4 kopalń przeznaczonych do likwidacji przedstawiła swój plan naprawczy. Pojawiła się za to firma, która chce przejąć 3 z nich. Universal Energy, spółka kontrolowana przez Krzysztofa Domareckiego, jednego z najbogatszych Polaków, jest zainteresowana kupnem zakładów Brzeszcze, Bobrek Centrum i Sośnica Makoszowy. Prezes spółki Waldemar Mróz twierdzi, że jest ona w stanie przeprowadzić proces restrukturyzacji kopalń w taki sposób, aby możliwa była ekonomiczna kontynuacja ich działalności, ale szczegółów nie zdradza. Oczywiście to jest wstępne bardzo rozwiązanie, bo będziemy potrzebowali bardziej konkretnych danych, aby skonstruować ofertę precyzyjną. Będziemy musieli dostać materiał, który pozwoli nam na ocenę i złóż, czyli mapy, struktury zatrudnienia. Komentarz do tej sprawy w Informatorze Ekonomicznym o 9:30. Czy pożyczanie będzie jeszcze tańsze, a lokaty jeszcze mniej opłacalne? Większość analityków obstawia, że na razie zmian stóp procentowych nie będzie. Dziś Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna swoje posiedzenie w tej sprawie. Paweł Cymcyk z ING TFI mówi, że wydarzenia ostatnich tygodni trochę zmieniły obraz polskiej gospodarki. A to za sprawą tego, że złoty już jest istotnie słabszy, a więc wspomaga polską gospodarkę, a więc wpłynie pozytywnie na wzrost inflacji, więc w sumie wszystkie elementy, o które troszczy się Rada Polityki Pieniężnej, są już wypełnione przez słabego złotego. Podstawowa stopa w NBP wynosi dziś 2%, jest najniższa w historii. Decyzję członków RPP poznamy jutro po południu. Dobre dane ekonomiczne z Chin. Eksport w grudniu był o niemal 10% wyższy niż rok temu i to wynik dużo lepszy od niecałych 7%, które prognozowali ekonomiści. O prawie 2,5% spadł import, ale analitycy spodziewali się 3 razy większego spadku. W grudniu Chiny miały nadwyżkę w handlu, która wyniosła 49 miliardów dolarów. Na koniec sprawdzamy notowania giełdowe. Dow Jones w Stanach Zjednoczonych stracił wczoraj wieczorem 0,5%, jeśli chodzi o indeks S&P 500, czyli 500 największych notowanych w Stanach Zjednoczonych firm. Ten poszedł w dół o 0,8%. W Azji jednoznacznego obrazu rynku nie ma, no bo Nikkei w Tokio traci 0,6%, a do góry parkiety w Hongkongu i Szanghaju. Hang Seng zyskuje 0,6%, a Shanghai Composite symbolicznie 0,5% w górę. Złoty mocniejszy, euro 4,27, dolar 3,61, funt 5,47, a frank szwajcarski 3 zł i 55 groszy. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Dziś pogodnie w południowej połowie kraju, w pozostałych regionach pochmurno i deszczowo. Temperatura od 5 stopni w Białymstoku i Przemyślu, 7 w Warszawie, Płocku i Tarnowie, do 10 w Wałbrzychu i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hej, George. George. What's the matter? Co z tobą, kotku? To ten crossover Peugeot 2008. Spójrz na jego wyposażenie. Nawigacja, automatyczna klimatyzacja, czujniki cofania i lakier metalizowany. I ten rabat do 10 500 zł. Mógłbym wiecznie siedzieć w nim z tobą. Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Sprawdź całą ofertę. Zapraszamy do salonów. Paszporty Polityki 2014. Zobacz, kto otrzyma nagrody dla najwybitniejszych twórców polskiej kultury. Wtorek, 13 stycznia. Telewizyjna Dwójka, godzina 22.50. Partnerami Paszportów Polityki są PKN Orlen, PGE Polska Grupa Energetyczna, Bank Pekao S.A., PZU, Stowarzyszenie Autorów ZAIX, Mecenasi Polskiej Kultury. Dzień dobry panu. Czy pani się uwzięła? Jest 7 rano. Przecież wstaje pan na wykład. Ale nie w niedzielę. Pewnie chce pani podziękować za Forsen. Tak, dzięki jego składnikom zasypiam bez problemu i budzę się wypoczęta. Chcę polecić Forsen też swojej przyjaciółce. Proszę jej polecić nowość. Forsen Forte z melatoniną. Jest jeszcze skuteczniejszy. Forsen Forte z melatoniną. Zapisałam. I proszę już nie dzwonić. Idę spać. Dzięki składnikom suplement diety Forsen Forte wycisza. Pomaga skrócić czas zasypiania i poprawia jakość snu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty 8. Zaczynamy mało czasu. Cześć, mówi Adam Nowak, kierownik polityczny grupy Raz, Dwa, Trzy. Aż do 20. Raz, Dwa, Trzy. Aż do 20. Czasu mało, a utwór długi, ale posłuchajmy. Piotr Męc. Piosenka Starych Kochanków Jacques'a Brela z polskim tekstem Wojciecha Młynarskiego to jeszcze jedna ozdoba albumu z najbardziej charakterystyczną okładką ze wszystkich w dyskografii zespołu Raz, Dwa, Trzy. Są takie piosenki, jak na przykład Trudno nie wierzyć w nic, które wydawało mi się, że napisałem za wcześnie, albo inaczej, że mogłem je napisać za wcześnie, bo do tego autor ma prawo, że coś pisze za wcześnie. Ale jako wykonawca być może za wcześnie je zaśpiewał. I być może Trudno nie wierzyć w nic, gdybym napisał w wieku 40 lat, a zaśpiewał w wieku 60, byłoby bardziej wiarygodne jako bilans 60-latka niż bilans 40-latka. I taką piosenką też jest piosenka Starych Kochanków, przetłumaczona przez pana Wojciecha, bo kiedy pan Wojciech to śpiewa w taki kameralny sposób z pianinem, to jako dojrzały mężczyzna, starszy od nas, używając słów opowiadających o czymś, co trwało całe życie, brzmi niezwykle niż 45-latek śpiewający piosenkę Starych Kochanków. Ja się trochę mi było ciasno w tej piosence, bo brakuje mi lat, żeby ją zaśpiewać, czy brakowało mi wtedy lat, żeby ją zaśpiewać. Jestem coraz bliżej autentyczności, żeby tę piosenkę za 10 lat albo za 15 zaśpiewać tak, jak ona powinna zabrzmieć. Ale ja sobie wyobraziłem, że tą piosenką jakby afirmuje uczucie i wtedy wiek jest niepotrzebny, bo jeżeli człowiek zdaje sobie sprawę z tego, że odczuwa coś do kogoś, to może użyć tej piosenki jako opowieści o tym, co odczuwa wewnątrz. To jest bardziej działalność reżyserska wtedy niż... Nie chcę powiedzieć, że aktorska. Bardziej reżyserska niż piosenkowa, niż piosenkarska. I ja wyobrażałem sobie, że śpiewam tę piosenkę myśląc o mojej żonie. I dlatego mi było jakoś łatwiej tę piosenkę zaśpiewać i nie musiałem się zastanawiać nad tym, czy wolno mi śpiewać nie mając 60 lat, czy nie wolno. Po prostu wymyśliłem sobie, że będę ją śpiewał dla mojej żony i myślę, że to wyszło dobrze. Rozświetlały burz rozbłyski, miłość naszą ileż lat. Raz ty brałaś swe walizki, to znów ja ruszałem w świat. Lecz pokój, gdzie kołyski brak, pamięta echa dawnych burz i słów namiętnych do szaleństwa. Wie-

Raz, dwa, trzy i Piotr Metz. Zapraszamy na jutrzejsze spotkanie. Absolutnie zapraszamy. Zapraszamy do Trójki. Za 15 minut ósma. Pamiętają Państwo film Seks Misja? Główni bohaterowie Max i Albert, Albercik w zasadzie, budzą się w przyszłości, gdzie rządzą kobiety, a jedzenie nie ma smaku. Wszyscy żywią się tajemniczym proszkiem, który zastępuje tradycyjne potrawy. Pytanie tylko, czy takie jedzenie to wytwór wyobraźni scenarzysty, czy może niedaleka przyszłość. Otóż jeden z amerykańskich inżynierów opracował recepturę koktajlu, który jego zdaniem z powodzeniem może zastąpić posiłki. Wynalazca zapewnia, że koktajl jest łatwy i szybki w przygotowaniu. Wróży też, że preparat może zmienić nasz sposób odżywiania, mówi Jan Stradowski z miesięcznika Focus. Zawiera ten koktajl wszystko to, czego organizm powinien potrzebować. Bo teoretycznie możemy faktycznie zrobić coś takiego. Weźmiemy tabele żywieniowe, sprawdzimy, ile potrzebujemy dziennie aminokwasów, ile tłuszczów, cukrów, w jakiej postaci, ile witamin, mikroelementów i potem połączymy to wszystko. I tak właśnie zrobił ten wynalazca i mówi, okej, to wystarczy twojemu organizmowi w każdej sytuacji, przez całe życie i tak dalej. Ten koktajl, o ile wierzyć ludziom, którzy go jedli, nie jest smaczny, jest nijaki. Jest taką dosyć niemiłą w konsumpcji breją. Zna pan takie osoby, które nie lubią procesu przygotowania posiłków? Tak, moja narzeczona. Nienawidzi w ogóle dotykanie, czy robienie mięsa, dotykanie czegokolwiek, to w ogóle nie ma szans. Oczywiście, myślę, że 90% ludzi z mojego pokolenia już, szczerze mówiąc, kupuje półprodukty albo ćwierćprodukty i nie potrafią upiec schabu, nie wiem, czegokolwiek innego. Tak, ona mogłaby nie robić, ona mogłaby kupować właśnie w cegółkach i jeszcze dziękuję. Kocha pan jeść? To jest pytanie takie, powiedziałbym, zupełnie bez sensu. Artur Greiber, szef kuchni w warszawskim hotelu Sheraton. Jakbym nie kochał jeść, to bym nie mógł pracować w tym zawodzie. Co to jest? Tutaj jest kilka przekąsek rybnych. Mamy mus z pstrąga z aromatem trufli. Proszę powąchać. No, długo się nad czymś takim pracuje? Ponad godzinę, żeby uzyskać taki idealny mus. Teraz wącham łososia wędzonego. Ładny kolorek, co? Ach. Zapach. Nie mogę sobie wyobrazić bezzapachowej, bezsmakowej substancji, która będzie miała nawet te same właściwości odżywcze, co ten łosoś, ale nie będzie miała tego smaku, tej tekstury, zapachu i smaku. No nie, nie. Takie produkty już od dawna są na rynku. Marta Krys, doradca żywieniowy z firmy Setpoint. Możemy dodać coś do czegoś i już mamy kompletny posiłek, który dostarcza tyle i tyle kalorii. Nie musimy go przygotowywać, stając przez pół godziny w kuchni. Są takie rzeczy. I oczywiście można to do tej naszej diety dodać i ją w ten sposób jakoś urozmaicić, zaoszczędzając czas, czy też może nawet i pieniądze. Natomiast dalej to nie jest to, co nam chodzi. Ciężko powiedzieć, że ta jedna dieta w tej formie płynnej będzie dostosowana do każdego. Przestawienie się na taką płynną dietę komponowaną sztucznie jest ryzykowne, ponieważ my raz nie do końca wiemy, jakie to da skutki długotrwałe. Dwa, my nie do końca wiemy, co tak naprawdę jest potrzebne człowiekowi w jedzeniu. My jemy różne rzeczy. Potrafimy z tych produktów skomponować sobie taki zestaw, który mniej więcej odpowiada naszym potrzebom, bo oczywiście bywają z tym różne problemy. Czy jest pani w stanie sobie wyobrazić, że to w przyszłości zamiast przygotowywać takie standardowe jedzenie, będzie trochę jak w Seks Misji, w tym filmie? Nie. Chętni na coś takiego będą. Na pewno, na pewno. To jest straszne, powiem panu szczerze. Dlaczego? Bo bezsmakowe jedzenie to jest, już mamy tyle trocin w sklepach różnych, że powiem panu szczerze, staram się ją dużo gotować, żeby poczuły smak normalnego mięsa i wszystkiego, bo to jest dramat. My mamy taką ewolucyjną skłonność do jedzenia tego, co jest smaczne. To, co jest smaczne, z reguły, zwłaszcza w warunkach bardziej naturalnych, zawierało te substancje, których potrzebujemy. Im bliżej natury, mniej przetworzone, tym jest fajniej dla nas, tak? Bardziej zdrowo. Tego typu wynalazki, mimo że co jakiś czas się pojawiają, tak naprawdę nie są w stanie póki co zagrozić temu, że każdy z nas lubi gdzieś kanapkę, obiad czy zupę, która wygląda właśnie tak jak normalne jedzenie, a nie jak jakiś dziwny produkt. Co to jest? Wata. Wata cukrowa? Wata cukrowa, tak. Jak w cyrku kiedyś, jak w zoo. Proste. Często pan tu zagląda do cukierni? Chciałbym rzadziej. Niestety zaglądam często. Nie widać? A nie, nie widać, przepraszam. Oby wciąż można było zaglądać do takich miejsc, o żywieniowe wynalazki i tradycyjne jedzenie pytał nasz reporter Kuba Witkowski. Wyobrażają państwo sobie wszystko w koktajlach. Wymierzone takie racje żywnościowe pani Elżbieta z Gdyni informuje, że co tam koktajl przyszłości. Zrobiłam wczoraj zdrowe ciasto z marchewki i żałuję, że nie mam w domu jakiegoś zwierzaka, żeby się zlitował. Za 10:08 tygodniki Krystian Hanke. Zaczniemy od tygodnika Wprost. Tygodnika Wprost, tak. Atak na wolność. Duży tekst o tym, co zdarzyło się w Paryżu w ubiegłym tygodniu. No, duży tekst, także z kalendarium zamachu, z analizą, z opiniami w tygodniku Wprost. No i co jeszcze? Wybory prezydenckie w Polsce zbliżają się wielkimi krokami, no i coraz głośniej, coraz więcej także w tygodnikach. Doktor Paprotka. To oczywiście o Magdalenie Ogórek. SLD wystawił ją jako kandydatkę w wyborach prezydenckich w dniu śmierci Józefa Oleksego. To nie tylko niestosowność, lecz także zapowiedź upadku tej partii, pisze Izabela Smolińska w tygodniku Wprost. Zadebiutowała w roli aniołka Grzegorza Napieralskiego, zajmując miejsce bliźniaczek Anity i Edyty. Z pomysłem wystawienia jej jako czarnego konia przyszedł Leszek Aleksandrzak, poznański baron SLD. Czytamy w tym tekście. Tutaj także o Bartoszu Arłukowiczu. Zresztą o nim także w tygodniku Do Rzeczy. No, postać, która doprowadziła do zakończenia tego sporu z lekarzami. Przedstawiana jest jako osoba, która uciekła spod politycznej gilotyny, ale też która musiała zażegnać konflikt, który sam wywołała. Tak w tygodnikach przedstawiana jest postać Arłukowicza. Co poza tym? Kampania Króla Salomona. Otoczenie Bronisława Komorowskiego tylko z pozoru nie przygotowuje się do kampanii wyborczej. Tak naprawdę wszystko jest już przygotowane. Przedstawiamy 5 asów, którymi zagra w najbliższym czasie otoczenie prezydenta, pisze tygodnik Wprost. As pierwszy, Smoleńsk. Pałac Prezydencki porozumiał się już z ratuszem. Wkrótce poznamy lokalizację pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej. As drugi, związki zawodowe, czyli nadzieja na zakończenie sporu wokół komisji trójstronnej. As trzeci, żona. Bardzo ważna osoba w otoczeniu prezydenta. Jeden z byłych parlamentarzystów przypomina sobie pewien letni wieczór. W Sejmie trwała burza. Przez polityczne zaangażowanie żony Nelly Rokity, Jan Maria Rokita zrezygnował właśnie z polityki. Jego partyjni koledzy opuszczali Sejm. Mój rozmówca spotkał wśród nich Bronisława Komorowskiego. Biedny Rokita, zagaił. Przyszły prezydent uśmiechnął się szeroko i po chwili namysłu powiedział: jadę do domu do żony, powiedzieć, że ją jednak kocham. A z czwarty to Grzegorz Schetyna, bo Schetyna liczy na poparcie prezydenta w przypadku, gdyby Ewie Kopacz powinęła się noga. I a z piąty, słabość rywali. Tak tygodnik Wprost przewiduje kampanię obecnego prezydenta, a tygodnik jako temat numeru dziś przedstawia tatę na stare lata, czyli dlaczego mężczyźni decydują się na późne ojcostwo. Wśród trzech tutaj wymienionych i na okładce przedstawionych dwóch polityków. Okazuje się, że politycy pokazują nam pewną drogę. No dobrze. Z sensacyjnych materiałów Wprost narkotykowa opera, czyli dwóch wielkich polskich bossów narkotykowych pokłóciło się o 500 000 euro. Jeden został porwany, a zwłoki drugiego znaleziono w walizce dryfującej po amsterdamskim kanale. Sylwetka polskich graczy komputerowych, którzy odbiegają od stereotypu, a także małżeństwo na weekend. Ciekawy tekst w tygodniku Wprost. W tygodniku Do Rzeczy za to na okładce Robert Biedroń, który rozpoczyna właściwie taki ciąg tekstów w tym numerze o różnych osobach z polskiej polityki, no, którym dokleja się jakiś epitet. Wiele z tych określeń zawiera słowo mistrz. Tutaj Biedroń jako mistrz bajeru jest przedstawiany. Tygodnik Do Rzeczy pisze: od zawodowego obrońcy homoseksualistów do nieporadnego prezydenta Słupska. Tak Robert Biedroń jest przedstawiany w dwóch tekstach zresztą. Biedroń nie ukrywał, że wygrał nie dzięki swojemu wizerunkowi gejowskiego działacza, ale pomimo tego, pisze Rafał Ziemkiewicz, a w tekście mistrz bajeru czytamy: czekam, aż prezydent Biedroń przytnie wydatki na papier toaletowy, ironizuje jeden ze słupskich radnych. Poza tym także o Tusku w Brukseli, ale i wspomnianym ministrze Arłukowiczu. No i kolejna postać, pani minister bez twarzy, tu jako wzorzec politycznego banału przedstawiona, Teresa Piotrowska jest tym modelem, pisze Piotr Gursztyn, opisując minister spraw wewnętrznych. W partii Korwin-Mikkego kabaret, tak pisze tygodnik Do Rzeczy, a minister Elżbieta Bieńkowska, obecnie komisarz Bieńkowska, hokus pokus i kamieni kupa, tak jest przedstawiana, za to mistrz czerwonego wdzięku, to o zmarłym Józefie Oleksym pisze Piotr Semka. No jeszcze pojawiła się miałkość, to w odniesieniu do Donalda Tuska. I ten serial postaci można zakończyć. Z innych tekstów warta polecenia rozmowa z Piotrem Głowackim, który zagrał ciekawą postać Mieczysława Palucha, który doprowadził do zwycięstwa Powstania Wielkopolskiego, wymyślił trochę to powstanie, tak można powiedzieć, opowiada o tej roli Piotr Głowacki, jeden z popularniejszych ostatnio polskich aktorów. No i jeszcze jedna rozmowa, bo tak wszyscy po jednej stronie, jest Krzysztof Szczerski z Prawa i Sprawiedliwości, też w tygodniku Do Rzeczy, wywiad z nim zatytułowany Chcemy wysadzić system. To tygodniki i Krystian Hanka. Informacja jest też taka, że Agnieszka Radwańska przegrała swój mecz, ale więcej opowie Państwu o tym Michał Gąsiarowski w serwisie sportowym. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. I łączymy się z Londynem. Adam Dąbrowski. Dzień dobry. Dzień prasa dobry. Brytyjska. W brytyjskiej prasie, tak jak pewnie w prasie w ogóle w całej Europie, ciągle słychać echa przerażających wydarzeń w Paryżu. Dziś w Financial Times tekst o Francji Gideona Rachmana. Pisze ono o wyborze, jaki zaważy o losie tak Francji, jak i Europy. Odnosi się do dawna powtarzanej takiej opowieści o zmierzchu Paryża, który nie może poradzić sobie z rozruszaniem gospodarki, o marazmie społeczeństwa, o prezydencie, no dotychczas dosyć niemrawym, takim bez wyrazu i z lekka zagubionym. No i Rachman mówi, że ten wspólny, niedzielny marsz Solidarności może być dla Francji nowym impulsem, takim przypomnieniem, że o pewne wartości warto się bić, że pewne wartości, pomimo różnic w tym społeczeństwie, pozostają dla Francuzów ważne, no i dają im zastrzyk energii. No o tym, że jak pisze wolność, braterstwo i równość, to dla Francuzów ciągle jest coś więcej niż tylko sloganik. No ale Rachman ostrzega, że tak samo prawdopodobny jest zwrot w zupełnie drugą stronę. No a po drugiej stronie czeka już Front Narodowy Marine Le Pen, skrajnie prawicowa partia, która już wcześniej inkasowała punkty na marazmie kraju, a teraz zdaniem komentatora jej wyborcze szanse mogą jeszcze wzrosnąć. Komentator cytuje badania, z których wynika, że Le Pen wygrałaby w drugiej turze wyborów z Hollandem, a przeprowadzono te badania jeszcze przed atakami, które wiadomo zwykle zwiększają popularność podobnych stronnictw. No i w tekście czytamy, że Francja może stać się krajem wzajemnych uprzedzeń i takiego politycznego ekstremizmu, a ta transformacja będzie miała reperkusje również dla całego starego kontynentu. No bo skutkiem tego wszystkiego może się okazać odwrócenie Paryża od Europy, a mimo wszystkich swoich problemów Francja ciągle jest kluczowym fragmentem tej unijnej układanki. Rachman pisze, że jeżeli Front Narodowy rzeczywiście wygrałby wybory parlamentarne, no to oznaczałoby to w rzeczywistości koniec Unii Europejskiej. No bo rzeczywiście zamiast Hollanda czy Sarkozy'ego, Angela Merkel miałaby teraz za partnerkę Le Pen, chociaż prawdopodobnie słowo partnerka jest tutaj nadużyciem, no bo przecież to jest pani polityk, której zależy przede wszystkim na rozsadzeniu wspólnoty. Z kolei Guardian pisze o innym, zdecydowanie bardziej praktycznym aspekcie. Gdzieś w zbiorowej psychice Brytyjczyków ciągle kryje się wspomnienie o atakach 7 lipca 2005 roku, no i to wspomnienie oczywiście po Paryżu odżyło. W takich momentach odżywa też odwieczna dyskusja o balansie pomiędzy bezpieczeństwem a wolnością, między swobodami obywatelskimi. Guardian pisze, że brytyjski premier domaga się, by służby miały prawo zaglądać do prywatnych i zakodowanych wiadomości podejrzanych o terroryzm czy ekstremizm. No i pisze, że w całej Europie trwają podobne dyskusje. W piątek czołowi unijni politycy spotkają się, by omówić szereg potencjalnych rozwiązań. Pośród możliwości są przywrócenie kontroli paszportowej oraz dłuższe przetrzymywanie i wymienianie się informacjami na temat pasażerów lotniczych. No i wielu ma co do tego wątpliwości, przede wszystkim również Guardian, no bo oznacza to na przykład, że nasze dane przechowywane byłyby latami, a takie kontrole na granicy utrudniłyby podróżowanie i przyczyniły się do powstania kolejek na lotniskach. Wielu jest wobec proponowanych zmian bardzo sceptycznych. Brytyjczykom kojarzy się to wszystko z Orwellem. Oni są niezwykle wyczuleni na punkcie swobód obywatelskich. No i Guardian jest wyraźnie tym zaniepokojony, tym, co może stać się z Europą w wyniku takich ataków. Na końcu cytuję słowa Claude'a Moresa, to jest europoseł brytyjskiej lewicy, który ostrzega, że pośpiech jest tu złym doradcą dla Europy i może sprawić, że wspomniany balans pomiędzy wolnością a bezpieczeństwem zostanie naruszony. Dziękujemy. Prasa brytyjska z Londynu, Adam Dąbrowski. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Zapraszamy do reklamy. Zima znów zaskoczyła kierowców. Nikt nie spodziewał się takich opadów cen w salonach Mitsubishi. Cena nowego Space Stara spadła aż do 36 990 zł, a dynamicznego Lancera aż do 52 990 zł. A obydwa są po prostu japońsko niezawodne, bo teraz wszystkie modele Mitsubishi mają 5-letnią gwarancję fabryczną. Przyjdź do salonu Mitsubishi na zimową wyprzedaż.